Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзяліць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў у распараджэнне Мінску. Панкін паведаміў, што другая частка крэдыту будзе перададзена Беларусі пасля падпісання плану супольных дзеянняў па пераадоленні наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Больш падрабязна пра сітуацыю з расійскім крэдытам і пра сітуацыю на фінансавых рынках вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.org. А цяпер да іншых тэмаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва. Помощник министра информации Виктор Козлов подлумашил свободе, что процедура перерегистрации выдания будет значно спрощена. Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете и можете по почте писать. В течение 3 дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. Везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лечит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешательством выконавчей улады у деятельность сродков массовой информации. То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выданні ад ліхаманкі, што это не будзе адцягваць столькі высілкаў тых самых кіраўнікоў рэдакцыяў ад паўсядзённай працы, не будзе адцягваць іхную увагу на перарэгістрацыю. Але ўсё роўна ёсць такі выраз: не слухай, што гаворыць твой апанент, а глядзі, што ён робіць. Усё роўна пра вынікі перарэгістрацыі мы зможам разважаць, як адбываўся гэты працэс пасля таго, як ён пачнецца, а яшчэ лепей, калі ён завершыцца. Жанна Літвіна падкрэсліла, што сярод іншых патрабаванняў Беларускай асацыяцыі журналістаў якраз і быў пункт увядзення заяўнага прынцыпу перарэгістрацыі выданняў. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч запэўніў на паседжанні калегіі ведамства, што падчас перарэгістрацыі СМІ сплата брацца не будзе. Ён паведаміў, што чыноўнікі міністэрства гатовы працаваць ва ўмовах новага закону пра СМІ і дыскутаваць са сваімі апанентамі. Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай Праваслаўнай Царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад, а 27 студзеня на памесным саборы абяруць патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Сярод удзельнікаў архірэйскага сабору мітрапаліт Філарэт і яшчэ 12 епіскапаў з Беларусі. На памесны сабор РПЦ ад кожнай беларускай епархіі абраны па 4 асобы: кіроўны архірэй, святар, манах і міранін. Сярод свецкіх асобаў дэлегатаў на памесны сабор ёсць таксама каардынатар прадстаўніцтва праваслаўная энцыклапедыя пры беларускім экзархаце Геннадзь Шэйкін, бізнесовец з Бабруйску Ігар Баншчыкаў, загадчык прыёмнага аддзялення ваўкавыскай лякарні Сергей Кабылка. Паводле стваральніцы порталу «Царква» Наталья Васильевич, сярод беларускіх дэлегатаў ёсць адметныя асобы. Аднак абранне на памесны сабор праходзіла на безальтэрнатыўнай аснове. Прапанаваны былі просто па адным кандыдаце, адкрытым галасаваннем адбываліся гэтыя выбары. Ні міряне рэальна, ні нават святары нашай епархіі не ўдзельнічалі ў выбарах гэтых кандыдатураў. То есть, як бы гэтыя кандыдатуры былі прызначаныя ўжо зверху. Таму я не магу сказаць, што гэта сапраўднае прадстаўніцтва. У медыях называюць двух асноўных прэтэндэнтаў на пасад патрыярха: мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, прадстаўніка лібералаў, і калужскага бароўскага Клімента, якога далучаюць да кансерватараў. Сярод кампрамісных фігураў называюць патрыярша экзарха ўсяй Беларусі мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Аднак пры гэтым у расійскіх медыях згадваюць яго беларускае грамадзянства. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч сказаў: Митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, пакуль что это кандидат вельми уплывова на сегодня, якого подтримливая большая частка епископату. Думается, что улада так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перза все наших владыку митрополита Филарета. Это соправ иерарх, але треба тут улічваць все ж таки узрост митрополита. И тие тяжкие выпробывания, якія ён перенес. Вось он перенес операцию у Австрии. У его тяжкая такая хвороба. Хотя владыка человек вельми послухмяны церкви. Ён готовы нести послухмянство церкви так, як вырашить большасць. Поводле Натальи Васильевич, подчас обрання ранейшая патриарха, кандидатуры, якія были названы по местным соборам, не были уключены у бюллетень для голосования. У выніку митрополит Филарет тады не стал кандидатом. Он володе великим авторитетом. У Русской Православной Церкви он означает богословскую комиссию. И он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот таки экуменичного иерарха. С этого глядящего, досить таки, можно сказать, ну, это дрезные рухи выступают супрот его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна все горше не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоть и больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит нашмат больше, чем от московского патриарха. Завтра ж архиерейский собор вырашить питание, яким будет голосование подчас выборов патриарха, открытым ці таемным. Рассказывал Олесь Дашинский. А я нагадаю, что 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, 27 студеня на поместном соборе обяруть патриарха московского и всей Руси. Вы на хвалях Радио Свобода. Постановой ураду при Совете Министров створаная Державная комиссия по вертанию национальных культурных каштовностей, якія опынулися поза межами краины. 20 годов тому при Белорусском фонде культуры была створаная громадская комиссия вертания, якія спадзяванні у яе чальцоў у сувязі со створением Державной комиссии высвятляла Інна Студзінская. У склад Державной комиссии под сустаршинством наместника министра культуры Владимира Грыдюшки и наместника министра замежных справ Сергея Олейника вошли 12 человек. Это доктор филиологичных наук профессор Адам Мальдис, старшиня Белорусского фонда культуры Владимир Гилип, член-корреспондент Национальной академии наук Александр Локотко, старшиня Национальной комиссии по справам ЮНЕСКО Владимир Шчасный, наместники министра информации, адукации, финансов, архивисты, а так само представник КДБ. Инициаторами створения менавіта Державной комиссии выступили профессор Адам Мальдис и старшиня Белорусского фонда культуры Владимир Гилип. Адам Мальдис выказал такое меркование. Это очень хорошо, что створена нарешті Державная комиссия, которая может накировывать эту работу уже на державном уровне. Ей нам очень не хватало. Треба, чтобы не существовали три уровня. Державная комиссия, державный орган, другая, как науковая была. Ну и нарешті громадская комиссия, которая повинна содействовать первым двум. Старшиня Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Владимир Шчасный настроен так само оптимистично. Будет задействована держава, будет поддержка державы, будут створены секретариаты, которые будут помогать у пошуку. Я вельми оптимистично гляжу на будущее этой комиссии и деятельность в этом накірунку. Вельми таки представничий склад теперь. Да. Тяжко говорить теперь, вот будет первое поседжение этой комиссии, там уже выяснится, кто будет у главного секретариата этой комиссии, а от секретариата комиссии залежит его праца. По-перше, у комиссии люди зацікавленные, а по-другое, будет шмат помощников. Я задала моим суразмоўцам одно и то же пытанне. Якія ваши мары, что со шматликих национальных каштовностей треба вернуть у першую чергу? Профессор Мальдис широ признался. Я думаю, что Россия в России не полностью. Справа это нелегкая, а лишь болгарская пророчица Вангаса отказала на это питание. А чего они турбуются, крыша худко знойдется. Старшиня Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Владимир Шчасный сказал так. У меня уже такие узрост и такие, скажем, стаж працы, что я больше прагматик, чем романтик. Тому своими романтичными подеваниями не хотел бы делиться теперь, а прагматичными не могу, потому что не было еще первого поседжения комиссии. Владимир Шчасный выказал осторожную заувагу. Хотелось, каб гэта комиссия сапраўды працавала, а не пополнила шэрагі іншых шматлікіх ганаровых комиссий, комитетов, ассамблею, радов. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодна Еўропа», «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае. Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу. Чалец партыі камуністаў беларускай дэлегат канферэнцыі са Жлобіна Анатоль Степаненка лічыць, што апазіцыя павінна прапаноўваць ураду і адміністрацыі прэзідэнта дэпутатам не перакладаць крызіс толькі на плечы насельніцтва. Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров, ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмут обязательства, депутаты сократить в обязательном порядке, мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис. Гаварыў чалец партыі камуністаў беларускай са Жлобіна Анатоль Степаненка, які быў дэлегатам канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая адбылася сёння ў Гомелі. І пра крызіс, які працягвае ахопліваць беларускую эканоміку, мы пагутарым літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага памеснага сабора Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзена ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень, Ігар Карней. Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка. Прошлыя месяцы Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть есть машины нереализованные. Так само суразмовцы поведомляя про прихованное беспрацовье на Белазе и отмову администрации платить у полным померы заробок. Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали. Так само затоварывается белорусский металлургический завод у Жлобине, рассказывая былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев. Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась. Трубы так это вообще гиблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего 10%. Полова коллектива слонимской фабрики пухово-перьевых вырабов с 22 снежня минулого года находится у вымушенном отпочинку. На фабрице не працуе швейный цех, у яким каля 100 рабочих. Вот что кажет директор предприемства Владимир Иванашко. Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами. Совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрикой. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто. Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся гульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не станет рентабельной до нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют 2 из 3 цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников. Сейчас набыть шклобой приходится в Беларусь, а он родный. И не насматриваем это не как завяжой. А завяжой скуплять треба специально до звук. Первый и другие цех людям продляют отпочинки. Было до 20 студеня, продляют его далее. Представник администрации подтверждает, на предприемстве есть тяжкости с выработом продукции, выкликанные сусветным кризисом. Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются. На совместном белорусско-австрийском шклозаводе працуют около 1000 человек, жихары Ялизова, а так само Осиповичев и Бобруйску. Мая проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёв Химволокно», наибуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёму продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці. Будзе прывядзенне соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия – это многовато. В прошлом году мы 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выгнан за территорию. Все были обеспечены работой. Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расейскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода-банкрута, які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк. Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звольнение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже шукают счастье. Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе опошним часом повялишивается беспрацовье. Сбанкрутовала трикотажная фабрика, спынился пивзавод. Погоршилась и ситуация на заводе по вырабе воцату. Інжынерна-тэхнічныя работнікі ваўкавыскага ўчастку баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словом супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку. У меня было 660, там 407. Премия рабочего. Хоть начальство обещая, что с тягом часу недоотриманные гроши доплатят, люди в обещанки верить мало. Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда. Як кажуть психологи, кризис уплывает не только на добробыт семьев, але и на душевный стан человека. Доктор психалагічных навук, прафесар Ігар Фурманаў, кажа, людзі знаходзяцца ў трывожным чаканні яшчэ горшага, што не можа не адбівацца на агульным настроі. Аднак для некаторых такі экстрым, як трамплін да актыўных дзеянняў. Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно, появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессии, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации. Цягам тыдня працягваў губляць пазіцыі беларускі рубель. На 24 студзеня Нацыянальны банк ацаніў курс рубля да даляра ў памеры 2695 рублёў. На пачатку году ў выніку дэвальвацыі курс быў зафіксаваны на ўзроўні 2650 рублёў за даляр. Эканамічную сітуацыю ў Беларусі за тыдзень аглядаў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта ЗША Барака Абаму, пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек. Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблії і призвав помощ самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола. Двадцать третьего студеня завершился визит у Менск директора Бюро демократичных институтов и прав человека АБСМ Янеза Линарчича. Он проводил перемовы с официальными уладами и громадянской супольностью про измену выборчего законодавства. Спадар Линарчич заявил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его, цитую, «у готовности и политической воли белорусского ураду провести выборчую реформу, однако такой процесс будет не худким, поступовым». Вот друг нашего слухача. Первым пунктом во всей этой кампании должно быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодательная система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов. Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача. Жадание шматликих партий и особ вылучить свои кандидатуры на посаду президента Беларуси лечу як становчий и позитивный крок. И вельми добра, коли отбудется регистрация 8 альбо 10 демократичных кандидатов. Але один кандидат от Демсил повинен стать той, кто трапить у другий тур президентских выборов. Это и будет один кандидат. У списках кандидатов у кандидаты на этот великий пост хотелось бачить и экс-депутата Верховного Совета, трохразового олимпийского чемпиона Владимира Парфеновича, с Гомельщины Василь Селиверст. Протягнем программу выказываниями слухачов про уладу. Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма. Скончим программу таким телефонованием. В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Свыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну и он говорит, может, так и треба робить. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Передачу «Звонки на свободу» вёл Ягор Майорчык. І я нагадаю, што сёння ў нашай праграме яшчэ прагучыць перадача «Тыдзень са свабодай», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – змены ў ЗША ў сувязі з абраннем Барака Абамы прэзідэнтам і наступствы расійска-украінскага газавага крызісу. А таксама сёння прагучыць перадача «Дом літаратара». У новым выпуску «Дому літаратара» Сяражук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што 2 год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».